Nie ma przerwy, nie ma przerwy. Się od tego oderwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. Wtopiony w szary ogół, normalne dla nas nagrywki kameralne. W zimowe dni i w te upalne, tak już być musi. Człowiek bez powietrza się udusi. Następny pogmatwanie z niespokojnej duszy. To jest grane, spełniony jak za mikrofonem stanę. Przerwy nie ma, muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Ważna szczegół każdy. Nie ma przerwy na tej płycie, punkt wyraźny. Ta. Nie ma przerwy, nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. Wszyscy, nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. To jest kurwa. Posłuchaj tej pisaniny, nie ma przerwy, cały czas to robimy. Są ku temu przyczyny, swoje życie wieść. Temperatura sali jak zwykle ma wrzeć. Z bliskimi do klubu biec, nie jestem od tego spec. Są takie możliwości, wyrywka ze zwykłości. Nie ma przerwy, nawet gdy rezerwy wyczerpane. Ostatnie serwy już rozdane, noce nieprzespane. Nowe kawaliny nagrane. Jeśli ta muzyka chwastem dla kogoś tyle ma do powiedzenia, powiedz mu, że nie do wyplewienia. Parę lat temu, wyjazdy na parę dżemów. Nie byłeś? No nie mów. Poczułeś monotonię akcji? Nie przypierdalaj się do BF dedykacji. Dedykacji. Nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. Nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. Nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. Nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. Nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. Nie ma przerwy. Się od tego derwi, lepiej z tym zerwi. Słyszę znowu, nie wyrwę się z rymotwórczego nałogu. PSF.